مجھے در پہ بولا مجھے در پہ بولا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے چل پے بولا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے عشق پی لالا عشق پی لالا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدینے والے میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلیں مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلیں مدینے والے مجھے در پہ بولا مدنی مدینے والے مدنی مدینے